feestelijk plus producten. We doen met je mee. Plus. Nu bij Scapino, tweede artikel, 50% korting. Op alles, dus ook op sale. Nu bij Ben ZZP, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dus 40 gig voor maar €7,44 ex btw. Kijk op ben.nl/zakelijk. 538 Nieuws. 8 uur. Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. President Trump heeft het nog maar eens herhaald. De oorlog tegen Iran duurt niet lang meer. Hij zei dat in een speech die live werd uitgezonden op de Amerikaanse televisie. En volgens Trump gaat Amerika Iran nog 2 à 3 weken extreem hard raken. Daarna gaan de brandstofprijzen weer omlaag, zei hij. Er zijn weer mensen onderweg naar de maan. De laatste keer was in 1972. Ja, en de 4 astronauten begonnen vannacht in Florida aan een ruimtereis van 10 dagen. Een maanlanding, dat zit er nog niet in. Op deze missie vliegen ze er alleen omheen. En over 10 dagen zijn de ruimtevaarders dus terug. En de cao-lonen die zijn aan het begin van dit jaar met 4,5% gestegen in vergelijking met vorig jaar. Vooral werknemers bij woningcorporaties en in de bouw die kregen er flink wat geld bij. Bij waterbedrijven en afvalbeheerders stegen de lonen het minst. Ja, 3/4 van de werknemers heeft een cao. Gaan we naar het weer. De dag begint regenachtig en fris. In het oosten kan het zelfs een graadje vriezen. Vanmiddag dan wordt het wat droger met wat zon en het wordt 10 graden. Tot zover het nieuws op Radio 538. Dankjewel Flo. Dan de files en waar ze staan weten. Het zijn de 77 en dit zijn de belangrijkste knelpunten. Het begint op de A1 Apeldoorn-Amersfoort bij Hoevelaken 33 minuten. A2 Den Bosch-Utrecht bij Zaltbommel 25. A4 Amsterdam-Den Haag bij Prins Klausplein 37 minuten. A7 Zurich-Den Oever bij de brug over de Stevinsluizen 35. A12 Arnhem-Utrecht bij Maarsbergen 1:42 minuten. A15 Nijmegen-Gorkum bij Meteren 52. En de laatste is de A50 Os-Arnhem bij Heteren 25 minuten. Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Jacques Hensen Mannenmode. Maak zelf je buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle tuinhout. Karwei, maak het mooier. Dit is Marie. Die ligt heerlijk te relaxen in het zonnetje. Boek nu je break lekker dichtbij vanaf €249 op Lendl.nl. Ontdek de nieuwe Peugeot 308 SW. Met de keuze tussen elektrisch, hybrid of plug-in hybrid. Met bijna 1500 liter laadruimte. En met een AI-assistent geïntegreerd in de iCockpit. Hoe kan ik u helpen? De nieuwe Peugeot 308 SW. Nu met tot wel 8 jaar Peugeot Care garantie. Dit wil ik. Nu bij Beter Bed tot €800 korting op de mooiste bedden en boxsprings. Laat je inspireren in de winkel of kijk op beterbed.nl. De 538 stemmenjacht. Raad de stem uit koffer 7 en win €10.000. Druk op de knop in de 538 app. Begin de dag met een lach. Goedemorgen. Tim, Rick, Niels en Florentien. De 538 ochtendshow. 3 over 8, deel 3 van de ochtendshow voor deze donderdagochtend. En muziek van Genesis hoor je nu. Jesus, he knows me. Ik ben op zich een enthousiast persoon, maar hier kon ik echt helemaal niets in vinden wat me enthousiast maakte. Ja, ik vond het echt verschrikkelijk. Ik vond het zo ouderwets ook. Zo'n ouderwets show. Zo'n 1990, echt waar. De lach uit je dashboard. De 538 ochtendshow. Radio 538. Jesus. eigenlijk hadden we deze natuurlijk op Goeie Vrijdag moeten draaien. Morgen, Jesus, He Knows Me van Genesis. Dit is de 538 Ochtendshow. 2 april vandaag, donderdagochtend. Goedemorgen. En leuk dat je erbij bent. Artemis 2 vertrok gisteravond om 5:05 Nederlandse tijd vanaf het Space Center Kennedy richting de maan. De missie duurt in totaal zo'n 10 dagen en bij aankomst bij de maan wordt zaterdag verwacht. Gisteren klonk de lancering ongeveer zo. 10, 9, 8, 7, RS-25 engines, 4, 3, 2, 1, booster ignition and lift off. The crew of Artemis 2, now bound for the moon. Humanity's next great voyage begins. Jeetje. Ze maken het altijd zo. Maar het is toch sensationeel, man. Ik vind het ook, als ik dit hoor, ik heb toch altijd zoiets van, er gebeurt wel iets. Heb je die beelden gezien? Niet normaal. Het is sensationeel, man. Maar wij klagen over de hoge brandstofprijzen. Maar weet je hoeveel brandstof er aan boord is van die Artemis? Nee? Nou, 2,6 miljoen liter. Miljoen? Ik wou zeggen, de hele straat van Hoemoes wordt daar in één keer weggestoken. 2,6 miljoen liter brandstof aan boord. Dan ga je op een gegeven moment... Je begint vliegen, hè? Je begint met tanken en op een gegeven moment denk je zit hij al vol? Is hij lek? Wat is er aan de hand? Dat gaat maar door. Nee, ze gaan ook naar een plaats. Er zijn nog nooit mensen zo ver van de aarde geweest als dat zij nu gaan. Dat heeft toch wel iets fascinerends op de een of andere manier. Het is wel iets heel gevaarlijks. Nee, we hebben het gisteren gehoord dat uiteindelijk het gevaar zit hem in de staart. Dat als ze terugkeren naar de aarde. Hè? Ze gaan met 32.000 kilometer per uur koersen zij op de aarde af. Ja, dat is best hard. We zeggen wel eens dat Max Verstappen hard rijdt op een circuitje met 300 kilometer een bocht af. Maar dit is zo'n 32.000 kilometer per uur. En de kans op doodgaan, ontploffing, weet ik veel wat, is 1 op de 270 of zo. Dat is echt best wel veel. Gevaarlijk dus. Het is gevaarlijk. Er heeft natuurlijk niemand gezegd dat het een ongevaarlijk verhaal zou zijn. Maar over 10 dagen weten we of het allemaal gelukt is en ze veilig terugkeren op aarde. Dan Tina Nijkamp, die had tijdens de opnames van haar podcast wat technische problemen, waardoor je haar nogal hard in de microfoon hoorde hijgen en smakken. Nee joh. En bij VI kwamen de mannen daar nog even op terug en die hadden de fragmenten achter elkaar geplakt. Toen heb ik het teruggeluisterd en dacht ik, dat klopt wel. Je hoort ook echt dat slikken en zo. Dus ik heb het nu weer... Tina's TV-update. We beginnen eerst met het stoppen van RTL Tonight. Het was rommelig, het had geen één lijn. Het leek wel of je tijdens de uitzending verwend werd. Was het maar zo'n feest. Dat kan je wel eens hebben. Dat komt door de compressie. Zoals alle zachte geluiden worden harder gemaakt. Ah. En dat had zij niet helemaal in de gaten. Nee. In de podcast Daphne's Hulptroepen hoorde Daphne Bunskoek een verhaal van John van Eert. En dat schokte haar nogal. Je moet nooit waterkoker gebruiken, hè? Want? Mensen koken daar wel eens een onderbroek in. Onderbroeken? Ja, mijn man zei dat laatst tegen me. Ik zei, maar dat wel. Ik zei, even een kopje thee. Nee, koken mensen onderbroeken. Ik drink heel vaak thee in een hotelkamer. Nu niet meer. Maar dit weet toch iedereen inmiddels? Het ging over de waterkoker in hotelkamers. Ja, dat is toch een algemeen bekend principe. Dat dacht ik ook. Ja, maar ik gebruik het gewoon hoor. Ja? Ik vind het zo overdreven. Maar ook voor je onderbroeken? Nee. Oh, dat dacht ik. Die past er daar niet in, joh. Kan ik zeker een bak thee van trekken. Ja. Heel geintje vlogen. Goedemorgen. Uit je bed voor dag en daal. Want de ochtend is van jou. Yeah. Met het goede been uit bed. Zeker. Verse koffie is gezet. Oh, lekker. En een bakje en dan gaan. En de radio staat aan. Tim Rick Nielsen voor een team. Elke dag van 6 tot 10. De ochtendshow met straks Raymond Mensie hier naar Bruno Mars. I Just Might hoor je nu. Break my heart, break my heart, break my heart. If I find out you can't. I'm so intrigued.

En voor je het weet, heb je een schitterende pergola in je tuin gebouwd. Deze week met Praxis Plus. 20% korting op een artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Als jij begint, begint de lente. Voor de makers. Praxis. Als je in je tuin echt indruk wil maken op je vrienden. Zo, lekker groen, man. Nou, mooi hoor. Zelf gedaan? Ja, mooi hè. Dan gebruik je gazonvoeding All-in-One van DCM. Gemakkelijk een diepgroene en volle grasmat in je tuin. Met gazonvoeding All-in-One van DCM. Hallo, Odido hier. Het is eindelijk zover. Hier is hij, de nieuwe Samsung Galaxy S26-serie. Nu al bij ons te bestellen. Kies je favoriete telefoon nu met extra inruilvoordeel... en krijg ook nog eens extra geheugenopslag cadeau. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo! Gemakkelijk een groene en volle grasmat. Met gazonvoeding All-in-One van DCM. Het 538 weer wordt je aangeboden door gazonvoeding All-in-One van DCM. Ja, goedemorgen. Vanochtend op veel plekken bewolkt. Valt af en toe wat regen. Vanmiddag wordt het overal droog. Gaan we de zon zien en het wordt zo'n 10 graden. En dan de situatie op de weg. Goedemorgen. Begin op de A7 Zurich Den Oever bij de brug over de Stevinsluizen. Komt door die staking van de vrachtwagenchauffeurs 57 minuten vertraging. A12 Arnhem-Utrecht bij Maarsbergen 33 minuten. En de A15 Nijmegen-Gorkum bij Meteren 1 uur en 10 minuten. Flitsers op de A2 Eindhoven Den Bosch 168,5. De A4 Amsterdam-Leiden bij Rijp-Wetering 23,8. En de laatste is de A9 Alkmaar-Haarlem bij Heemskerk 57,9. Het is 9:03 en tijd voor de hoofdpunten van het nieuws. Goedemorgen. Goedemorgen. Als het aan de Amerikaanse Senaat ligt, blijft de VS bij de NAVO. President Trump dreigt eruit te stappen omdat de lidstaten hem niet zouden steunen in de oorlog tegen Iran. Maar zonder steun van 2/3 van de senaatsleden kan dat helemaal niet. Vrachtwagenchauffeurs die protesteren vandaag met blokkadeacties tegen de alsmaar stijgende brandstofprijzen. Zo rijdt een groep truckers stapvoets over de afsluitdijk. Eerst richting Noord-Holland en later willen ze omkeren. En vorig jaar zijn bijna 4000 bedrijven ingeschreven waarvan ze bij de Kamer van Koophandel denken dat er criminelen achter zitten. Volgens RTL Nieuws zien medewerkers vaak vreemde inschrijvingen, zoals een garagebedrijf op 6 hoog. Oh ja. Ja, dat lijkt me niet echt voor de hand liggend. Ja, aan de andere kant is dat, als dat, laten we zeggen, je bedrijf zou er. Je communiceert natuurlijk bij de KVK waar je bedrijf voert. Ja. Ja. Dit kan het postadres zijn. Nou, daar zat ik namelijk aan te denken van. Ik ben zo benieuwd bij de KVK waar je nu op baseert dat iets mogelijkerwijs crimineel is. En dat zijn dan dit soort dingen, denk ik. Ja. Ja, Therese Boer dan, van het restaurant De Libreien, die probeert de draad natuurlijk weer op te pakken na de dood van haar man Johnny Boer vorig jaar. Maar Therese die voelt zijn aanwezigheid nog regelmatig om zich heen. Ja, want Joni die laat dus aan de hand van signalen weten dat het goed gaat. En ze vertelt dus, ja, ik was me laatst aan het aankleden toen ineens de lichten allemaal gingen knippen in mijn slaapkamer. En dat gebeurde vroeger helemaal niet, dus dat valt natuurlijk wel op. En buiten het huis hoort ze heel vaak een koekoek. En dat is geen toeval, want de vogel heeft volgens Therese een speciale betekenis. Want ja, haar man die maakte altijd dat geluid van een koekoek als hij in de librei in de keuken stond. Oh, oh, als je klaar en als hij me nodig had. Koekoek. Dus dat zijn voor haar signalen dat hij er nog is. Snap ik wel. Misschien dat is ook een soort houvast, toch? Tuurlijk, dat je dat, geloof je erin, in signalen. Ja, het stomme is dat je... Of ga je zoeken naar signalen? Ergens zegt, als je er logisch over nadenkt, dan denk je, dat kan niet, want dat is niet mogelijk, want iemand is er niet meer. En, nee. Maar aan de andere kant, je hoort het wel heel vaak terug van mensen. En ik heb in het verleden ook wel dingen meegemaakt. Maar dat is zoals? Nou, ik kan me herinneren dat mijn beste vriend overleed. Dat is jaren geleden, hoor. En dat gebeurde op een vrijdagmiddag. En nou, hele weekend super verdrietig geweest. En ik had maandagmiddag tijdens mijn radioprogramma had ik zoiets van, ja, moet ik er nou iets over zeggen of niet? En daar twijfelde ik heel erg over. En toen pakte ik de playlist voor die dag. En zijn favoriete plaat, Easy Lover van Phil Collins en Philip Bailey, die stond die dag bij mijn programma. Maar die had ik heb dat later nog opgezocht, die had ik nog nooit in al die jaren dat ik hier op 538 het programma maakte, stond die tussen de middag gepland. Dat is al lang geleden. Die stond die middag stond op de playlist. Dat is wel heel toevallig. En toen dacht ik ook van, nou, dit is een teken, dan moet ik er toch wel iets... Toen heb ik wel eventjes een woord aan hem gericht. Ja, van, tuurlijk. Maar dat zijn wel van die momenten dat je denkt, ja, misschien is er dan toch meer tussen hemel en aarde. Maar ik denk ook met zo'n koekoekding is, los van... Ja, dat is voor haar ook een prettig geluid. Dat wil je ook horen. Dus dat is ook misschien iets wat je... Ja, je gaat zou niet een soort fantoomkoekoek ook kunnen zijn? Dat je dat denkt van... wat ook niet erg is. Hè? Ik bedoel, iedereen moet ermee omgaan zoals hij zelf wil. En de houvast nemen die prettig is voor een persoon. Ja. Maar dat kan natuurlijk ook zijn. Ik heb een tijdje samengewoond met een Indische vrouw. En zeker in de Indische cultuur vragen ze aan de mensen die overlijden of ze een signaal willen geven dat ze goed zijn aangekomen. Oh, ja. En haar oma was overleden. En wij hadden thuis in de badkamer een radiootje staan. Die kon op het lichtnet op batterijen. Ja. Maar hij was niet op het lichtnet en er zat ook geen batterij. Hij was dus gewoon echt, hij draaide niet. Nee. En zij gaat douchen en dat ding begint te spelen. Ja. Nou. Dus zij roept mij, ze zegt, moet je kijken? Ze zegt, dus ik zeg, ja, er zit een batterij in. Dus ik kijk, geen batterij in. En dat ding begint te spelen. En na een minuut stopt hij er weer. Nee, hou op. Nou, niet hou op. Maar dan denk ik echt bij mezelf, ja, wat... Dit hoe is het mogelijk? Zijn. En zij zei, oh, dat is 100% met mijn oma. Die heeft laten we weten. Dat ze is er. Ze is er. Ja. Was je, werd je daar bangig van? Ik was er wel een beetje bangig van, ja. Ja, maar zij vonden het de normaalste zaak zij van de wereld. Vond het normaalste... En daarna is die radio nooit meer aan geweest. Althans, ik heb er twee dure stelletjes in gedaan. En op welke zender stond de radio? 538. Nee, het is al echt heel lang geleden. Oh. Ja, maar dat is toch bizar. Zou onze luisteraar zoiets hebben meegemaakt? Dat denk ik wel. Een teken. Een teken van een overledene. Ja, laat even weten. 0909-3058. Dus 0909-3058. Heb je wel eens op deze manier een teken van leven van een overledene ontvangen? En niet te spooky, hè? Gewoon niet van die enge verhalen. Het mag ook best een grapje zijn. Of, ja, nou, laat even weten. 0909-3058. Dan gaan wij het spel Stemmenjacht spelen, want wij hebben nog steeds 10.000 euro hier in de koffer zitten. De 538 Stemmenjacht. En we zouden zo graag doorgaan naar koffer 8. Maar goed, Marjolein Bitter. Ja, goedemorgen. Goedemorgen, hallo. Hallo. Hé, er ligt 10.000 euro op jou te wachten. Ja, spannend. En dat kan jij goed gebruiken, want jij gaat vandaag naar Paaspop, zie ik je zo. Ja, klopt. Nou, dan is een extra zakcentje voor wat extra drankjes. Dat is niet mis, toch? Nee, dat zou heel goed uitkomen, inderdaad. Ga je nog voor een speciale artiest die kant op? Ik vind Kensington wel heel leuk. Oh ja, zeker. En die staan er vandaag? Ja, staan er vandaag. Oké. Okay. Hey, de stem in koffer 7, het is deze stem en hij is langer geworden. Moet je maar even horen. Nee, het was echt niet goed, maar... Ja, ik ging twijfelen toen die stem langer was geworden. Maar ja, ik denk, ik hou het gewoon op mijn eerste ingeving. Ik denk dat het Bojan Efrem is. Bojan Efrem? Ja. Dan moet je denk ik een hoop mensen even helpen. Wie is dat ook alweer? Hij is nieuwslezer op RTL 4. Oh, ja. Hij doet het ontbijtnieuws. Ja. En hij is ook verslaggever voor jullie geweest voor Prinsjesdag, begreep ik. Oh, ja, Bojan. Ja. Ja, dat is Bojan. Bojan even in koffer 7. We gaan luisteren. Ik ben benieuwd. Het antwoord is... Fout. Ja, jammer. Zonde. Ja, helaas. Marjolein. Jij krijgt van ons een reiskoffer als troostprijs van de Postcode Loterij. Ja, superleuk. En de mogelijkheid om het gewoon later in het spel nog eens te proberen. We gaan het zien, dankjewel. Oké, okay, en een mooie dag, hè? Ja, hetzelfde, doei. Hoi. De 538 Stemmenjacht. Wie is het toch? Welke stem zit er in koffer 7? Als je enig idee hebt, mag je je aanmelden via de app van 538. Druk op de groene knop en speel mee met het spel Stemmenjacht. 10.000 euro is op dit moment dus de prijs in de koffer. Roxy Dekker is dit. Ik weet dat je het niet wil horen. Maar geloof me, dit is beter voor je. Op een dag ga je niet eens begrijpen hoe je ooit kon vallen voor me. Niemand die hem echt speciaal vond, tot de dag dat jij ernaast stond. Maar dat besef komt niet vanavond. Dus voor nu heb ik een schouder waar je op kan huilen. Laat het er maar even uit en daarna gaan we vieren dat hij niet langer hier is. Schat. Gaat